اسمعي وصمت أذنيك إن لم تسمعي اسمعي اسمعي يا دنيا من هو محمد هذا بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تمبلي تسنو تربرام نونغي نيانال سنو يننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيول تمسلكو جناو لولو مبوكي xam ngeen ne guddiyi ñu toll waxtu yi programme bi di internet bi WhatsApp Imo Facebook YouTube ay nit ngi ci di ci jema wacce yonent yalla Muhammad waxuma sax ñu wex ñi waye ay nit yo xamne ci rew mi lañu juddo ñul kuku nenun nek ay sénégalais di jema tekkale seeni kilifa ak Muhammad ak di jema wacce darajay diine l'islam degna kenn ci ñooñu kenn ku ne alquran bi ngeen di jang ni mu gëne silaber nonu la ñun téré yi ñuy jang gëne alquran bokku julit ndax ab julit dina tekkale alquran ak silaber ndax ab julit dina tekkale alquran ak silaber wa joju batay ne ñun de suñu kilifa gi mo jappale muhammad ba mu gis yalla bu doon du mom du gis yalla legi sax mom sax mënatul gis yalla ndax fa yalla nekkon kilifa jele nako denc nako fenen di natale yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam bi mu deme kaaba ga di ubbi makka dajale yeferi makka gay daari koy laaj ma za tazunnuna anni fa'ilun bikum muy dajale muy natale mom wa joju kérok ba yent bi joge medina di ñibbi mak mu koy natale kérok ba ñu genné ñom seen kilifa mu delu ci wat lan la wax xola lool mu koy natale di woné ngeenel fofu ne kilifa gogu mo gën yonent yalla muhammad lolo tax dana jaadu ci ñun ñu leral yonent yalla muhammad sunu kem motax ñune in kuntum la ta'lamun man huwa muhammad fasma'u su ngeen xamul kan moy muhammad deglu len ma za yaqulu muhammadun muhaddisan bi ni'matillahi alayhi deglen yent yalla muhammad mu wax bopam ndax mom mo xam bopam kenen munul taxaw di woné daraja yent yalla muhammad dedet ala fi nenañ lamu saf ka ko macca ko xam te mom muhammad mo macca mbir mi motax mo taxaw di wax xewal yi ko yalla defal lutax parce que yalla moko joxogn baram ne ko wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis xewal yi mala yalla defal way wax ko way na gañi xamna ñi ñu lay natale sab dal mo leen gën isma'iya dunya wasamat uznayki illam tasma'i yow momu di tekkale yonent yalla muhammad ak ñeneen deglul so degluwul no ngi ñaan yalla yal na sa nopp yi tekk pour nga deglu kan moy muhammad isma'i deglul bu bax man muhammad haza muhammad mi moy kan ginaaw bam lay wax xewal yi ko yalla defal mom muhammad mun baynama ana na'im zata layla wal anbiya'u idha namat a'yunuhum la tanamu qulubuhum ene ben bis dama nek ci digeunte nelaw ak yewu mana dama gementu nelawuma lol waye tamit yewuuma yananti alayhi musallam seni beut su gemme seni xol du nelaw la seni beut bu nelawé xol yi nelawunu mune iza namat a'yunuhum seni bot bu nelawé la tanamu qulubuhum khalidu ñu nelaw bainama ana na'im wal yaqza mangi ci digënté nelaw ak yew isma'u hadhihi ar-ru'ya التي رآها رسولنا ورؤيا الأنبياء وحي من مجنت دانا جادو ديكي كون يوننت نينا نلاوما ديغانت نلاوا يهو كون جنت الوحي لا نده جنت يوننتي وحي لا إبراهيم بمو جنت إني ara fil manami nekul won gentu wahyu la bamou yewo daf ko wax exécuter lako lamu genton kon wahyu la yenen tiyalla muhammad neena ma gis jibril ak mikail dadi and jëm ci ci man mune jibril ak mikail bamou yexse jibril lum wax mikail يا ميكائيل زين محمد بيسكو بأسر بيسكو فك نت من البشر جل الفك نت نغا تك سي بلانس نغا جل محمد تك سي بلانس با تشوال من فوزنني فرجحت بهم مو بيس ما مدانلل فقال زينه بمئة من كو باسكو اك تيمير فوزنني بمئة فرجحت بهم متك تمر ما دانل لن جبريل دان نكو والله يا ميكائيل والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماء والأرض جميعا لرجح بهم محمد الله أكبر بوجلن وعسمان يب أكسوف نغا بيسلين محمد دانلن دانل koko kan moy ñew diko tekkale ku yewo senegal alayka salatu wassalam ya rasul allah ya habib allah sallat alayka malaiku arrahmani wa sara diya'u bisairi alakwani kerek ba yalla julle ci yonenti yalla muhammad kerek la leer gi tasaro ba lepp leer sallallahu alayhi wasallam لما تلعت على الوجود مزودا بهما الإله وراية القرآن كرك با يالا دي يوني يونتي يالا محمد موي فين سي دوندغي سيكوريتي بيكو يالا ديفال موي اندك موم مو يالا موكو ار بهما الإله واي وراية القرآن ميغي نيو اندي درابو القرآن الكريم مبوكي لاج لين حسان ابن صابت كان موي محمد Hassan bala muy duggu l'islam yeferi makka dagn ko wo jokk alal ju bare bare mablagh min al mal wa zalika qabla islamihi li yahju bihi muhammad jokk alal ju bare mablagh ju bare dina ko daño beug nga attaquer muhammad ci sallami comme mom way kat la won waji jël alal bi duggal ci ay posam mu taxaw ci janji ji mu dem taxaw ci fukawé mu taxaw di xaar yonent bi romb lan la koy doyé pour mu xol ben ci melokan day nu muy doxé wala nu muy xolé wala li mu sol wala ni muy waxé pour mu xol ci rek ben manke pour mu attaquer yonent bi xass ko ci lool néna ma taxaw di xaar néna waji na teul sama bëtt ne jak beutam mune samay beut rus mune mu daari tourner mu outali wa mak bi mu ñëwé mune len sen alal ji ñen ma joxone ngi ni amatuma ci aajo waaji ngeen ma waxon na ko xass ma ngi len sédel yeen di sédel sama borom inni ashhadu annahu rasulullah ka ñi ne ko yow xana da nga dof yow lula dal du li lañ la doon doyé yow dañu bëggoon nga attaquer ko ne xamulon lu xew ñu ne ko lu xew mune bima ko ne jak beutam ne sama beut yi jak sama beut yi dañu rus sama yaram bi liw sama tank yi lafagn ma xamne waji moy rasulullah dogu nan lañ koy tekkale ku yewo senegal di lek dexin hadha huwa muhammad ya dunya ki moy muhammad hadha huwa sayyiduna muhammad ya senegal hadha huwa muhammad ya ahla turuq ki moy muhammad yen wa aduna bu ngeen xamul muhammad moy ki yen wa senegal bu ngeen xamul muhammad ba ngeen koy tekkale gi nit fi ki moy muhammad ñu ngi leen di yeegal ne bu ngeen jëlon doomu adama yeb law hawala an-nasa jami'an wa man fil ard ñu jël wa kaw suuf yeb ñu nek ay balekat al-kannasin liyasiru turaba ala as-sama' pour ñu sotti ci kaw asaman suuf ñep nek ay balekat tibbu suuf di sotti asaman ayyuhal ahbab suuf ci dana delu wat ci sen kaw asaman dana dess di set di wex tal lol nak moy ku bëgg tilimal muhammad wax ji ci yow lay delu ci wat ku ko bëgg mankel ci yow lay delu ci wat suwa aduna yeb nekkone ay balekat bëgg sotti kaw suuf asaman jël len buñu selmalé juma ñun ñop nañu genn jël suuf sanni ci kaw ñu xol suuf ci fu muy delu ci wat ci sunu kaw dong lay delu ci wat ku bëgg tilimal muhammad wala nga jëm ko gakkal nonu nga mel wala nga mel ne ben yo bo xamne yo bi dafa naaw ñew ba ci garabu guuy gi daal di tak mu dafa ay waxtu mu jek jek mom yo bi mu bëgg naaw mu nek yo mu nek garabu guuy gi degeural say reen jappandul bu degeur maangi waja naaw guuy gi nako bi nga fi wacc yegumako won bi ngay wacc sama kaw yegumako won kon ñi di wax ak muhammad wallahi wess na len raw na len li ya'lam al jami' man huwa muhammad ne ñepp xam li ya'lam al jami' anna muhammad hadha bu'isa li tawhid al aqaid la li tafriq al qawaid ñun ñep nañu and xamne muhammad mi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kérok biko yalla di yoni yalla da ka yoni pour mu benal paspasi yalla yoni wuko pour mu takale reni yalla da yoni muhammad pour paspasi and na ñep gem batu la ilaha illa allah na ñep nek ci ginaawam ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday allah wa rasul yeen ñep nek leen ci ginaawam kon dafa ñew pour benale tawhid ñewul li tafriqil qawaid ñewul pour takale pas pasi waye dafa ñew pour benal ko fal ya'lam al jami' na leer ñep mu wor leen ne anna muhammad hadha bu isa bis shari'a hiya lis su'ub al mada'i bidayati kal walidir rahim sallallahu alaihi wasallam kero bako yalla yoni neena dama ñew fekk yeen ñep ngeen wara dem safara wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha mo ñew tak bim koy netali ci hadith dafa ne ma ngi melne ku dem ba ca allu ba ca jamono bo xamne tawna ba pare nga dem ba ca allu ba nga taxan mat nga tal mat mi mu tak neena bu towe ba pare ba nga dem ba ca allu ba ba nga taxan ay mat nga tal ko mu tak leppa lepp ye gunur ye njanaawi dañuy naaw di songu safara si pour lan dañuy ñew di jaaru si mais comme amuñu xel ci biir lañu jëm te buñ duggé ci biir dañuy lak yonent neena non la mel bima ñewé yeen ñep dama fekk ngeen de wara dugg safara mune ma tekki sama kala sama bop tak ko sama ndig di golu safara si ku naaw bëgg dugg safara ma kapté na dedet taxol fi yow pour aljina nga jëm motax mune kullu ummatin yadkhuluna aljanna illa man aba xet yeb dinañ dug aljana bam dess ku bañ ha xetu muhammad ku dugul aljana rek yow la yow ya bañ wa qila man yaba ya rasulullah kan moy bañ قال من اتاني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى كوما توب ريا بغا دغ كوما بانا توب يا با كوما توب دغ كوما بانا كو با بانا توب ريا يا بانا دغ اخوه الايمان كي موي محمد صلى الله عليه وسلم مو نغنا يرم سنوي نداكي سنوي باي وليعلم اهل الارض ان محمد هذا بؤسك الشمس وضعاها وبالسنة كالقمر إذا طلاها وبالقرآن كالنهار إذا جلاها فمن أعرض عنها آس في ظلمة الليل إذا يغشاها محمد مي نيب لير تي نيوم نيبكو يالا يوني مغي ملني جانت كالشمس وضحاها جانت بو لير نان jant bu fenke beccuk li yalla nan wa shamsi wadhaha lu ci tek leray bi day ler nañ yalla yoni ko ci sunna kal qamari iza talaha yalla jox ko sunna bo xamne dafa ler nañ su wer wi genee ni muy leré non la sunna ci leré wa bil qur'ani kan nahari iza jallaha yalla jox ko alquran bo xamne comme beccëk su ñëwé ana lu lëndëm tay kenn ci ñu ngi ni talu lamp non la alquran léré képp ko xamne nak da nga du moy ñett yoy da nga du moy li yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam da nga du moy sunna si da nga du moy tawhid bi du moy alquran bi di nga dundu gu lendam comme guddi su xaju guddi gi joté dundu bu mel nonu ngay dundu lolay waral ñi nga xamné alquran yittelu len tawhid yittelu len sunna yittelu len ay ndand foy fay ak tiaxan ak lebo nak te li gëna doy war da nga ci gis kuñu tégal micro muy wax su baba ngon dula indil ben dalil ci yalla alquran dula wax ben hadith ci sunna nenañ rek nenañ mag ñi nenañ ñom diw nenañ ñom diw nenañ ñom diw nenañu ak mag ñi nenañ lool du diine diine moy qala allah qala ar-rasul amul lenen ñoñu ñuy wax luñu bax yalla yoni wu ci kenn ñoñu la wax luñuy bax amul kenn ku ci yalla tane ne ko mala yoni xana xamul ne yalla bi muy nattu di bind xet wi bamu defare sayyidina muhammad ba pare sallallahu alaihi wasallam dafa nattu ñan ño bax pour and ak mom ñan ñoy nek ay sahabaam mu gis ne ruuhu sahaba ye gën mu jël ñoñu def ko ay garde corps ñun bu nu baxon jamono yoy ñu boole ñok mom waye sunuy ruuh mo tilim motax jégué wuñ ko motax mu ne khairun nas tarni summa allazina yalunahum ila an yarisa allah arda wa man alayha non lay deme nga fekk ko xamne yonent ba dem na sahaba yi dem nañ tabi'ini dem nañ tabi'i tabi'in dem tabi'i tabi'in dem ñom imam malik sax dem fekke wuñ nga ñew diko yegal diko rombal sahaba yi te yonent bi rek dafa ne wallahi ma wata'atil ardu ba'dal anbiya khairun min abi bakr waxuma sax yonent wa yonent neena man de bama passé man la wax man yonent yi passé xéet bi ku ci gën mooy Abou Bakar waaw léegi nag waxuma sax ñu yem ci Abou Bakar bokk waaw comme moom sax moom ci écrit yonent yàlla Mohamed la bokk te yonent bi mooy mbër mu mag mi balaa ngay ñëw di tëkk Mohamed te ngaa jaar ci Abou Bakar bokk ba pare ndax yonent bi nee na ma wataatil ard baadal ambiya mu ne xayrun min Abi Bakar bu Abou Bakar demee kan lañ teg ci xéet bi Umar yonentine law kana nabiyun laka law kana nabiyun ba'di lakana umar fekkon ab yonentine am sama ginaaw umar mi lay leg xana nga tek ci usman bok ko xamne dafa rus yalla malaaka yalla yu rus ko yonent yalla yu rus ko yonent bi tok teud wacce mbubam faari di genn mbag bi di genn ku ñew nonu mu teudde la lay nuyo sayyidina usman ne teul mu daari jog tok defaru ñu ne ko waaw yonent li nak mu ne ki yalla da ko rus malaaka yu rus ko waaw légi nak ñoo ñepp ñu romb leen jëlal ali bok jëlal ali laaj nañ ko yow sayidina ali waaw lo xam ci malaul a'la ndax mus nga gis yalla lo xam ci malaul a'la yow ali mune len noppal len sen bop mbeddi asaman la gëna xam ak mbeddi suuf mbeddi asaman la gën xam ak mbeddi suuf legi nak ñuy ñul ñun ay nit di len rombal lolu xalé di wax yeen saay nga deg ñaari xalé yu xassante ñaari xalé jigen kenn ki ne moromam yow da nga mëna jey ko jey mu naaw comme beñe xam nga beñe buñ ko tembele ci fariñ bi day fuur ne jur jema jog waye du dem de premier jog bi rek yeexna dootul ganda de wa ben jog rek lay jog legi nak ñun ñu bëgg jël ñeneen di len reesal muhammad ayyuhal ahbab نزل جبريل عليه السلام على رسول الله جبريل مو واتي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نكو السلام يقرئك السلام ياو يونت يالا محمد بروم جام جي مي لا يوني جام السلام مو يالا السلام يقرئك السلام ويقول لك اتدري بما رفع الله ذكرك yalla ma yoni de man jibril ma ñew ci yow yalla neena ndax xam nga nan la yekete sa tour ba mu kawé yow muhammad qala al habib allah a'lam ya jibril jibril loolu yalla ko xam yalla xam naka la yekete sa tour fa qala lahu kabiru umana wa hi sama inna allah ta'ala yaqulu lak rafa'a dhikraka ya habibi isma'i la yuzkaru isma allah إلا ومعه اسمك يا محمد الله اكبر ساين لا اله الا الله لي وخ محمد رسول الله ديمبا لنج تي موسى هارون اسماعيل ابراهيم سن لا اله الا الله تركن لنج تي محمد صلى الله عليه وسلم وفي الاذان خمس مرات دوينا رك نود كات بي بو نود تي مبولم تريتوارو ادنا بي suñ waxe ashhadu an la ilaha illa allah kan lañ ci tek muhammad 5 noddu ci aduna 5 jakk ju nek juromi yon dañ tuddu turu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi al-iqama 5 marrat buñuy iqam fokk ñu tuddu turu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa fi tashud suñuy taya wa fi as-salaa lepp dañuy tuddu muhammad kep ci ñun koy julli ko tuddul muhammad sa julli yaquna kérok bu ñu démé ba teud ci lalu dé malakal maut ñew di rocc suñu ru lay tax ñu téxé bu ñuy dem al-akhirah moy nashhadu anna muhammadar rasulullah ikhwatal iman aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده هو الذي كتب الله بين كتفيه بيد القدرة يا حبيبي توجه كيفما شئت فإنك منصور بقي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام موي كيال بن بي سي ديغنتي نياري مباغي مباغ نداي جور اك مباغ تشامون yalla fa bind ci loxo katanam la ko yalla binde lan la yalla bind fofu tawajjah ayna ma shi'ta yow muhammad doxal jëm fula neex fa innaka mansur ko dajal ding ko gagne motax bok ci turumi al mansur mo da nga de ñu ne muhammadul mansur al mansur moy kunu dimbali moy yonent yalla muhammad nabiyyun a'taha allah saja'ata musa وشفقة هارون وإقدام داود وعزمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب يننت بو خمني سونو بروم موكو جوخ نجامبار يننت يالا موسى عليه السلام لي موسى دي جامبار يوب محمد كرو وشفقة هارون ني هارون امي نيوانت يننت يالا محمد موكو راو wa iqdam daoud ni daoud ñemé exécuter ndigal yi di avancer yent yalla muhammad karaw wa azamat suleyman suleyman ni mu magge won am pouvoir sayyidina muhammad mo karaw wa basatat yahya ni yahya yaato won leer nañ yent yalla muhammad mo karaw wa sabr isa wa rahmatu isa isa ni mbeere won yermane yent yalla muhammad mo karaw sallallahu alaihi wasallam wa sabr ayyub ayyub ni mene muñ yent yalla muhammad karaw ndax yonent bi amna kuñ koy conquérancel ndax amna kuñ ko wara tollel hatta yonent yi sax yalla dekkil len kérok ci lailatul isra wal mi'raj yonent bi sallallahu alaihi wasallam jitelen motax ñu tuddé ko imamul mursalin kérok yonent yalla muhammad mo len jité ñaari rak jibril mo li xam waw koku nun ñu bu ko indil ben way bo xamne moko raw moko won yalla ha ben way bo xamne mo joge fi ci senegal japp ci loxo yonent bi won ko yalla allahu akbar allahu akbar allahu akbar mbok julili aqsama aqsama lahu maulana tabaraka wa taala فقال وعزتي وجلالي يا محمد لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يلا جنت دند محمد نيكو ماغي جنت سما ماغاي من يلا ماغي جنت سما ماغاي يو محمد سونو جارون سي من جيم سي من جار سي بيب يون té jaaruñ ci yow buñu fëggé buntu bi duma ko ubbi buñu fëggé buntu bi duma ko ubbi sa buntu rek ku bëgg so fëggé buntu bi ma ubbil la nekkal ci ginnaw muhammad sallallahu alaihi wasallam motax mu nek rek yowmal khiyam may ñëkka dekk su yalla réyé ñëpp ba ñëpp faatu bala kenn dekki muhammad moy ñëkka dekk yalla moy tok ba mu neex ko mu ne jibril mu dekkil jibril dekil mikail asrafil malak al maut ak hamalatul arsh mune jibril demal nga indil ma sama soppe bi muhammad jibril wacc fek suf sep rasé xamul ba melu muhammad jibril yegat ne ko xawma fuñ ko denc mune ko delul so demé ding ko gis jibril na teul wacc fek ñaari projecteur neon yu wex tal mu ngi tim ba melu muhammad mu ñew feug ne ko jogal nga wuyu sa soppe bi borom bi tabaarak wa ta'ala yonent bi ne teul sikim bi taqsuf jibril diko faxas koku dinañ ko tekkel ak ñun mbok julli al janna haramun ala man yu'minu bi muhammad al janna yalla aramal nako ci gëkkumul muhammad kep ku gëmul muhammad yalla aramal na ci al janna hatta jant bi hatta aduna bi muhammad moko upp daraja ci yalla yalla bi muy wax jant bi diko misal lu mu wax jant bi mako def mu nek lan sirajam wa haja la yalla wax ba muy wax muhammad dafa ne sirajam munira la reuy du ben sirajam wa haj jant bu lakela sirajan wal qamara munira leer la dafay leer leer daf lay leral mais dula lak weer yi bu genné am 15 jours ci asaman day leer nit ñi di dox seen soxla mais kenn du yek tangay non la muhammad mel sallallahu alayhi wa sallam ikhwatal iman sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda neena kérok bi yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam genné aduna ñu ñew bëgg ko simmi yere yi bu ko sang neena mënuñu ko simmi ndax leeray ci kaw yere yi lañ ko sangé ابن مسعود نكو يا رسول الله يو يننت واو سو генي ادنا نكا لا نلاي سانغي مو نكو داف لين ما سي نيت ييري يي ويخ يو ملني يي نيي ليغي يمن مو نكو سون لا سانغي با بار نو نلاي ديف يو يننت فمن يصلي عليك كان مولاي جيتي جولي قال الحبيب اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة وحدي فإن أول من يصلي علي الله رب العالمين ثم فاتو من محمد سنجين ما سنجي نجين سنجم تكلين ما كسما بنت بامل وقت كامل نجين يكني كما ينجك جلي موي سما برام تبارك وتعالى واو كو يالا دي جولي دا فا جودو سنغال جانغين ان الله وملائكته يصلون على النبي يانغول لول نومي تاكي ان الله وملائكته يصلون على النبي كون يين لو نين دي خار يين نيغم يا ايها الذين امنوا صلوا واو شيطان دال نانو suñuy tekkale Muhammad ak ay doomu adama seytane duggu nañu waye li fi ne moy ku nek yaral sa njabot xolal bu baakha baax mbolo yi ñuy duggu ku nek xolal mbolo moy nek ku nek xolal koy deglu ki gëna torax ci aduna moy conférence yi bu tok